data máxima para todos los tipos de casos que tienen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم اللهم صل على سيدنا محمد.

پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہو نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہوس چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یکی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، یکی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یکی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نشم شیرے، غلامی میں ناکام آتی ہے تدبیر نشم شیرے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور اس کا بہت بھی شہری اکیڈمی سے شہری اکیڈمی سے کافی عرصہ تک صبح رات کے افسروں کی جو ٹریننگ ہوتی تھی پشاور کی ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں اس میں سانیات پیش ہو گئے تھے ان کے انسٹرکٹر گزرے ہیں سارے صبح چار بھی اتنے ڈی ایس پی ڈی ایس پی آئی آئی ڈی وغیرہ رہے ہیں شاگردی سے گزرے ہوئے ہیں بڑا مزہ تھا سر کام پر جن کو بھی کتاب بنوائی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حاسب نفسه في الدنيا لم يحاسبه الله يوم القيامة او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام مشران وعزيزان كما آيات كريمة مولوستو داد سورة كهف آخري نم آيات كريمة حضور صلى الله عليه وسلم نا يو صحابي تپوسو کو چی جی زکور کے منس قوم دشپی منس قوم پتیار کے قوم پکمرہ کوٹا کے قوم مایوسو کم نینی خزر کے میں یہ خبر راضی چیارا کچاولی دم ندا با زمال پارا نہ خوشحال ہے باعث شی زب خوشحال ہے سب چدی اشکال ددے وسوسے ددی سا حیثیت تھے آیا دا خیال ٹھیک تھی او کر لے ڈاکٹر صاحب ماضی کر نہ پس آگا خواتر الفاظ چی دماغ کے لو ملے لائے او خیال راضی چی دا خیال سنگ لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانے دا آیت کریمہ ٹکڑا نازل شلا او اللہ جل شانہ تا قیامت دا طول خلقو برین واشنگو کو ذہنی صفائی او کرلا اوے فرمائل چې رچا دا یقین وی دا امید وی دا گمان وی چې دے با رب سره ملاقات کئی او رب سره بہاری او کس بخامخ کی گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا غفت اللہ و محاسب نے حسابا یسیرا اے اللہ ما سر احسان حسابو کے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوسو کی وی جیتا سم دا دعا غوارے اے بی بی عائشہ پیشی کو بدار چا کی گی مخامخ کی بار سو کا او باقی چی بیا سو کی دا احتساب او دا محاسبے دا پارا ایسار کا منوقشا حلقا سو کے مناقشے دا پارا او دا محاسبے دا پارا ایسار کا محوب منحوسی وائی او روایت دالی حلقا نو چا احتساب دا پارا ایسار کلی شنو دا کو حلق شو نو پیشی بدار چا کی گی سورہ آراف پر ملی رکوع کے اللہ جل شانہ فرمائی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ بمتا تپوس کو یہ چاہتے ہیں میرے کے لیے عقیدہ بمتا تپوس کو باقی دادا چی چاہ سارے بہ حساب ہوشی چاہ سارے بہنشی فَنَظَرَ إِلَىٰ كِتَابِهِ دَغَ عَمَلْنَا مَيْتَ بَوْغُرِ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ وَغَبَ فَرِيدِ بس ٹھیک تھا نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابی رو گفت آواتے فرمائل چی اللہ پاک دا آیت کریمہ نازل کم چی دا چاہ دا یقین بھی چی دا برف دا مخامخ کی گم ناغا دا پکار لی چی دے نیک عمل کی عمل صالح کی او پخپل عمل کے نرب پا عبادت کے اللہ سر ہی سوک نے شریک کئی بس دا خیال دا ذہن نو باسا اور دا خبر ختم کا کہ چاہو لی دم کہ چاہو نلی دم نو پیشی با دار چا کی گی اس دار چے حساب بچا سر نہیں کی گی نو آغا حدیث شریف امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ آغا خپل کتاب کی لکی من حسب نفسه فی دنیا چاچے زان سرے پر دنیا کے احتسابوں کو محاسبہ نظار نکلنا لم يحاسبه الله يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام نو اللہ پاک بو پروز قیامت دے سر حساب نہ کرے پدی وجہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دا خبر منسوب دی وزنوا قبل ان توازنوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا موتوا قبل ان تموتوا خپل عملونه وتلے خپل حساب وکے او لکه چې تاسو عملونه به تللی کېږي ستاسو احتساب به کېږي حساب به کېږي. اکثر مونږ یو حدیث شریف په جوماتونو باندې لیکلی فارسی کې د هغې ترجمه روز محشر کې جان گداز بوت اولې پرسه چې نماز بوت فرض قیامت ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه او کما قال علیہ الصلات والسلام پر روز قیامت پر اول حساب دمانځ کیږي. دا په عبادتو کې اول دمانځ دی اول د ایمان حساب دی وامتاز الیوم ایها المجرمون اړو منه اعلان دی. په دې وجه امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د آیت کریمه لوستو ټول شو جوړل چې دلته خو مونږه مخلوط مختلف یو بل سره ګډوډي هیڅ پته نه لګي سبا دا به و چې لاروش دي بیل شي وامتاز الیوم ایها المجرمون. نو اول احتساب د ایمان دی دغه عباداتو کې اول لمونځ دی او بیا د روجې دی زکات مخکې دی یا حج مخکې دی دی کې علما کرامو لږ اختلاف دی. بعضې وایي چې زکات مخکې دی بعضې وایي چې حج مخکې دی خو عباداتو کې اول لا دی. معاملاتو کې اول د خون نه حق دی کوم وینه بې ځایه توی شوي وي خون نه حق بې ځایه وینه توی شوي وي او په دغه بې ځایه وینې تویدو کې که چا څومره حصہ اخیستی وي دومره پورې حدیث شریف کې راځي که چا نیمه خبره کړې وي په هغې کې د ده په تندي به یې لیکلي په ورځ د قیامت آیسو من رحمت الله دم د الله تعالی رحمت له مایوس لې نیبا خبره کور کې ناشته اجره کې ناشته غټه متکوته پرته ده څوک ولا راشي وي فلانی خو ویشته دې ویړه دې لاله خوشحاله حاجي خس کم جهان پا خدا وینه بې ځایه وه ها که ظالمان تباه شي برباد شي سوره الانعام کې 45 نمبر آیات ته فقط دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ظالمانو جرلتی پریکلی شی بیا الحمد لله دا خو بیزای وینا باندې نیما خبر کول او دا ټول دا اعمالو یو درجی وی لکه سیب سنگه دی تعرف که دا خبر اکلا لمونگا یو اکیڈمی تیلو ججانو دا پولیس والا داو پاگه که یو ایس پی او افتاب سیب دیر ماهر او اگه ندی ججانو دا پوست ماتم تا پوستو که تاسو پوست ماتم بولی کره اگه وطه چه مونگ تا عینی قاتل معلوم شی اسی ده چه بیزای پاکی گیر شی سو او بیا یو مثال مونگ لراکو چه یو کس آگا چا وجلیو او دا اگه مره چا خواه پکره پا مره والا زور کرو دا هغه مقتول دا هغه په موټي کې سويخته راغلي اف آی آر د درو کسانو خلاف درجو هغه درې واړه کسان مونږ ونیول او دا هغه ویختم واغشتل دا هغه قاتلانو ویختم واغشتل او د مقتول ویختم واغشتو هغه ډی ان ای چې کوم سره ملو شي هغه ټیسټ چې کوم کیږي نو هغه عیني قاتل او باقی د هغه مؤمنین دي. قرآن پاک کې دوا آیتونه زما ذهن ته راغلی دي. یو آیت کریمه د سوره الانعام د 132 نمبر, یو آیت کریمه د سوره احقاف د 19 نمبر. دغه یو جمله دواړو کې شریکه ده. ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. د آیت کریمه په سوره الانعام کې عمل کوون کې د عمل درجی دي. د کم عمل کې د چا څومره حصہ ده هلی کلی کیږي سارب د دې خبرو نه بے خبر نه دی. گویا دا د ګناهونو په اړه کې ده. دا دویمه ټوکړه نه ده معلومیږي. سوره احقاف ده دغه لکل درجات مما عملوا ليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. د نیکې مونږ درجی لیکو لکه حدیث شریف کې راځي فضائل اعمال کې حدیث شریف دی منځو کې پاره جمعات کې هغه فرشته دا هغه ایویلیویشن وکي هغه مارکینګ وکي درجه بندی وکي هغه امام بسی مونږ کړی وی هغه جمعات کې کړی وی چاته ډېر نمبر ملو شو چاته یې سم ملو نشي. نو مونږ دا باریکې سره ماینوټلی دا ځکه دا لیکو دا یو یو جو ځکه لیکو چې دا چا سپاتې نشي مونږ باندې ليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون. دا عملونه پوره پوره ورکو. نو معرض داو چې دا خونین حق کې چې څوک چې څومره یې سره دا کومره خبره کړې ده چې خېو کړل او ډېر د خوشاله ځینې دی را باندې وکړو نو عائشه من رحمت الله دا الله د رحمت نه دا سلیم له امید لري. ڈاکٹر صاحب نن په جمعه کې دا دین شعبه بیانولې معاملات لپس دی معاشرت ته معاشرت کې اول یونٹ اکائی کور جوړی کې دغه خاوند نه اوس دلته زمونږه زنانا اټیرې شریفانی وي هیڅ نه وي خاوند ته خو په ورځ د قیامت په لاغوی خلو کولو کې د هغې جبه به آزاده کړي وایه د خپل خاوند دوباره کې سره هغه به وایي ډېر خاوندان د ښځو نه نالان وي هغه څه نه شي ویلي شرفا دي په ورځ د قیامت په د هغوی خلو کولو شي وایه څه وی معاملاتو کې دا معاشرت کې رومنی یونټ رومنی اکائی ده. یو ځلې دا حقوق باندې بحث و هیومن رائټس او حقوق انساني یو ځای کې خلک راغل ما نمبر راغې ما وکړو عرض وکړو اسلامي شادي حوالے سره ثانوي رحمت الله علیه افادات چارا جمع کړی دي وایي چې حق مهر دا د خځه حق دی ستا پاغه باندې چې د دې مہر پای وښ کی تا قبول لا ویو دغه دغه حق دی. دا په خلی په وینا باندې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه صفا دی کی دو حقوله د خلی په وینا مقبول باندې نه معاف کیږي. یو حق مہر ایو وراثت ما معاف کړی یو زنال نه لګوارم نه دانش. امام غزالی رحمت الله علیه تبلیغ دین نوم کتاب کې ډیر زبردست دا خبره واضح کړی ده چې د زړه نه سړي او د دې کې نفس وې دي دې بيتي به نفسي او زړه په دې نفس په دې نه خو ساليږي چې زما د لاس سره پیسې لاړي نو کو دا سړی د خپل خزه دغه حق مہر ادا نه کو. مفتی شفیع تانوی رحمت الله علیه اسلامي شادي کې لیکي وی دنیا نه خائنم لاړو زانیم لاړو خیانت کوون کې او زناکار لاړو مونږ ډېر به وو چې مونږ دې معاف کړی نه دا د خلې په وینا نه معاف کی. دا معاشرت یو بنیادی خر او خاوند دی. بعضو کو من بعض تاسو د وجود د یو وجود حصی یې حضرت آدم علیه السلام نبی حوا الله پاک پیدا کړ او جس تقی عثمانی صاحب ډېر زبردست الفاظ لیکلي دي وی ډېر خلک یې په سرو خېژي نو د سر نه ده پیدا چې په سر یې ګرځوي او ډېر خلک یې د خپو لاندې کوي نو د خپو د هډوکي نه ده پیدا چې خپې پې د پاسه ایږدې او هغه دا ځمکه کوي پہلو سے پیدا کی گئی اور پہلو میں رکھی پختہ پیدا شعر ہے بخص آسان خبر قرآن پاک کی پنزر مقاصد دا دے بیان شویری درے پا سورہ روم کی اور دو پا سورہ بقرہ کی چدا ستاسو دا پارا رحمت تے موادت تے او دا غرنگ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن بہرحال نسا حکم ہر سن لکم نو مقاصد بیان شوی دی ابھی آور پسے سیاسیات تی نو وہی چی دلسو کسانو کم مشر دے دفترون کے سپرننٹ بھی سیکشن آفیسر بھی پس سڑک باندھے کار کا ان کی آگے تم سو وہی نو داغلسو کسانو تپوس باول کی رد ذاتی عمل نامہ برست ہوئی داغلس کسان چھے رد کم ماتا ہے تی داغی تپوس پا مخ کی گی بہرحال حاسبو قبلان تو حاسبو محاسبو با کی گی داغی نمخ کی چھے محاسبو چھے دا خپل ذان محاسبو کو سورہ نور کے 35 نمبر آیت دیر مشہور آیت تے او پا دے مانے لہ سورت مسمع دے اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات اخیرہ کہ بیا یو ٹکڑا کہ اللہ پاک جل شانو فرمائی یهد اللہ لنوره من یشاء اللہ پاک جل شانو ہوں دا دغیر انا دا ہدایت نا چچا تا ورکول غواری ورکی تفسیر ابن کثیر کے راضی وی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تپوسو کو چی جی من بل اقبل ذان احتساب سنگ کو چی ما کہ دا ہدایت دا رانا سمرا دا آیا شتی من کو نشتا یو دکاندار ته سړی ورشي مال بلب راکه نو هغه ورته ګوري وی ما ته وایي چې بلب راکه کنه نه ورته وایي چې بای د سونه رڼا درکم د سونه رڼا بلب دې پکار دی یاره جی بس هغه بوډا مور مې پلار مې دی بس هغه چې چا سره د شپې پاسي چې چا ته تیندکو لګی چې تلو نو کور دیږي اول هغه زیرو واټ ور زیرو واټم کار کوي خو پاگے کے سو خط نشی لکھے پاگے کے خزستانہ کے تار نشی اچولے پاگے کے نور سے تفصیلی خو بس دغا دیتی چاہ سری دیکھو نو یا باتروم تا آگا پا آرام باندے لارش بس دغا مرا باقی دا آگے خپل افغانی صاحب رحمت اللہ علیہ نوکات افغانی کی لکی وی دا زیرو وارڈ ایمان دنیاوی رناو پا مقابلہ کی وی دا طول ورس پو میں دا طول رنا گالے بچت شی کہ دا زیرو وارڈ ایمان خکارا شو ایمان دول الوی رنا لا اس دغا رنا دیر شی خپل زان ترمی امیتر کی دو خپل زان اتلو خپل ہدایت رناو گولی چی سمرا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چلنبی جانتا ہو گورو چمنگا جن کے دروغ نشا سوم روی بس کدما سلیل اس گھنٹے جن کے دروغ دیر دنو ایمان کم دے کرشا دیر دنو بیا ایمان زیاد دے دا لفظ دیر عجیب لے ما دیر سوچ کو چیارا دا دروغ ول لفظ مخ کر آگے دا شپک کلمے منگا ویو زه خاص کر چې د کې کوم پاسم نو آی کدا شپګه مکلی ما رد کفر نو د کفر او شرک د پښې د کوم سیس د پناه غوښتې شوی دا غو کې زوب دی حضور علیه الصلاۃ والسلام د تاسو شو و یو مسلمان بوزدل کې دی شو یو او بخیلم کې دی شو یو و دا روزن کې دی شو یو دروغدن نشکی مسلمان دروغدن نشکی حضور علیہ السلام نے صحابی راغے دفل گناہوں نے فرشتے پیش کر حضور پاک علیہ السلام تو فرمایا یو خبر رہا سروں کا دیتول کی یو خبر وی دروغ پریده وی بچی دا پاسان کار ده دروغ پریده بس دا سان کار دروغ پری خودو سر عرص پاتی شو دروغ پری خودو سر عرص پاتی شو دا دروغ ویس گنجایش نشتا حضور پاک علیہ السلام یا مورو لی دا او خپل زیت احواز کو راشا بچی دے خواست دلکو دا زمونگا عام عدد تے اگا حضور پاک علیہ السلام ته تاسو کو چې واقعي دې سو ورکول کله ویو چې چواره موله ساتلې و کجوره چواره موله ساتلې و ورکول مې وی کدا دې نه نو دا مو ست خلاف دروغ لیکل کېده خپل زیتا خپل معصوم تا دا مو ست دروغ لیکل کېدل صحابه کرامو کډیر صفات زکه چې د ایمان اعلی درجه باندې ایمان اعلی درجه باد زه په دې دا غوې د ایمان الله پاک تعریف فرمایلی سوره بقره کې 43 نمبر آیت کریمه کې الله پاک جل شانو فرمایي امنو کما امن الناس دا چې ایمان لکه څنګه چې دی خلکو وروړل موسی حفیظ رحمت الله علیه معرف القران کې لیک وې دې ناس لفظ باندې له مفسرین او اجماع دا چې د دې مراد صحابه کرام دي عمدہ سورہ بقرہ کے رمانے سے پارے پاخر رکوع کی 183 نمبر آیت کے اللہ جل شانہ فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ داخل ہے کم ستاسو غند ایمان رو لی دیوان پہ ہدایت باندیش داخل ہے دیدہ سے ایمان رو لی سنگا جتاسو کم رنگ پتاسو خطے لی دی وقت 138 نمبر آیت و پس علاج جبر ایک سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ دا اللہ رنگ پی دا سی خطر دی دا رنگ بل خشتا کی دی دیش دا ایمان پا رنگ کی دا سی رنگ شوی دی بل رنگ پی خیجی دی سورہ انعام کی 54 نمبر آیت کی اللہ جل شانو فرمائی یو عام قائدہ دا چی بھئی سکلاشی نو اب سلام چی سکو روانی پا ولال کس پا سلام چی عام قائدہ دا مسئلہ دا سلام آدابو کی مکتمال مالا قرآن پاک کے اللہ جل شانہ دے صحابہ کرام و عظمت بیان ہے اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما حبیب چتا لدا دبا خلق راجی پما باندې ایمان دے نو السلام علیکم ورتوائے حضور علیہ السلام اچھا سلام کے پہل کو او یہ فرمائل دے دریو سنتوں ثواب دے فرض و نزیات سلام جواب واجب دی او فرض دی خدا چول ثواب ډیر قرض غوښتل را فرض دی واجب دی سړی خپل قرض وغواړي خو معاف کول دا ډیر ثواب دی وخت داخل شو د مونږ او داس فرض دی خدا وخت نه مخکې او داس کول دا ډیر ثواب دی اذا جاءک الذین یؤمنون بیادنا فقل سلام علیکم اے پیغمبر علیہ السلام ته ورته السلام علیکم او بیا د سوره مجادله اخری آیت کریمہ 22 نمبر اولائک کتب فی قلوب الایمان دا خلق دی چې دوی باندې ایمان د دوی زړه کې لیکل شوی دی دا خلق دی دا ولی سورہ فتح کې د زبردست جواب دی عام خو موږ ته دا فی سورہ هود کې 38 نمبر آیت کې الله پاک جل شانہ فرمایي اانتم انزلتم سر وانتم لا انلزمكم وانتم لا كارهون تاسو به نه خوخه وې زه به درکم داسې نکوم ویلیا به درکم د باندې به و ته پم خډر درسې نکوم دا قاعده کلی نه ده ها سوره فتح کې 26 نمبر آیت کې الله جل شانو فرمای والزمهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها حدیث میں ذکر ورکل چی دی دیر مستحقو دی که دیر اہلیتو پا دی بجر دوی لورکل نو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ فرمائی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لے ما کننا نکذب ولا نعرف من کذب اے نمونگ دروغی اور نمو دروغ دن سڑے پی جندہ نمونگ دروغی اور نمو دروغ دن سڑے پی جندہ دا جمله چې زو ومنو لا محاله دا خبره خلې درا دي ډېر موکو کې دا غلطه نه ریشا وي او نه رښتینی سړی پېژن. دې وخت کې هم دا څوک ریشا وي، دې وخت کې هم دا څوک ریشا وي. پلار زوی ته دروغ، زوی پلار ته دروغ، ښځه خاوند ته دروغ، خاوند ښځې ته دروغ، رو رو ته دروغ، دوست دوست ته دروغ، حاکم بر سر عام دروغ وي. تا تر دروغ څه ضرورت حاکم دروغ. او با گورو خفل جن که چیزا مونگ جن که دروغ و ریشا سوم را دی دا ایس گنجایش نیشتا کن چیارا دروغم لسو کوئی نا ریشا خبری دروغ دیر لوی لعنت دی. قرآن که پاک پاک لعنت پراغ لیدی علا لعنت و الالکاذبی دروغ زور بانید اللہ لعنت دی. شوق وطن نمی کتاب کی تانوی رحمت اللہ علیہ دا یودا سے کس قصہ لی کی چاگا برا دوزخ نرو باسی او دوزخ تا ولی تلیو وی جی بات سو پیغمبر نورا گلی ادا قیدہ و قانون لیکن امت رسول دا دیر آئی اتون دی ہر امت تا من پیغمبر لے گلی دته نو تل نو بیا مسلمان امو زکه جلاوی ویسته اخرجو من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ذره من الايمان اخرجو من النار من قال لا اله الا الله او ذكرني او خافني في مقامي او كما قال عليه الصلاه والسلام تبراني روایت نو دوزخ نه رو ویسته معلومه کی چې مسلمان او پیغمبر و ته نور سه دلی نو معلومه کی چې کلمه نه وویل چه کلمه نو ویلی او کافرم نو دکه چه ده کافر ده پاره بخنه نشته ده دوزخ نرو وطل نشته بیا دوزخ که اجو ولی لده ده گناهونو تفصیل سو معلومو ده اوامرو تفصیل دیتا سو معلومو نواهی تفصیل سو معلومو. حالوی رحمت الله علیه فرمای قرآن پاک کم اللہ جل شانو سوره ملک اللہ لسم نمبر آیت سیکم دی وقالو لو کنا نسمعو او نعقل ما كنا في اصحاب السعير یرا ارمان چې اورې دلم به دا خبره او یا په خپلم سوچ کړی وي. علما کرام روایت او درایت الفاظ فرمای معقولات او منقولات کمه خبره هغه نقل وی روایت وی را روان یا اصلي سوچو کی قول بلیغ لفظ ترجمه امام راغب اصفهانی رحمت الله کوي چې هغه خبره چې دا علم او د عقل مطابق وي نو علم روایت شو او عقل دې کوم دي درایت شو. نو دا سړی ولې دوزخ ته اچو تا نبی رحمت الله فرمایي یې خود به کارونه کړي دي یا دې دو کې یو کړی دی ویجی سو وی دې دو د پاره د پیغمبر ضرورت نشته چې دې دو خبرو د پاره پیغمبر علیه السلام ورولي یو دا چې تیری شا وایا دروغ مو وایا دا ریشا خو مون ویو او دروغ جوړو. ریشاو ته امر واقع وای او دروغو ته خلاف واقع وای. وکیل په هر پیسې باندې خپل کلاینټ ته هغه خبره یادای هر ما ته سویل یاد دی ته کنه دروغ ټول ها دا ټول یاد دی کنه لایر وته وای کنا غلا دا لا خبر دا نو توخ ریشا ایریګی نو او درو فو گیا ګول نشي دا کی وته یاد دی ریشا ځان نه ایری هغه مره واقع لا او شي وی زما مخه او خلاف مون جوړو درو جوړو او یادا چې دا ظلم چرته ظلم کړی خپل خپل حق او پردي حق سره پیژني دې لپاره ضرورت نشته دا ستا پټې دی دا زما دی دا ستا کور دی دا زما کور دی دا ستا ټوپیر دا زما ټوپیر دا ستا پیسې دا ټول پیږ بس. په دې وجه حضور پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی کې دې ته په حق کې فیصله وکړم هغه به د ګواهانو د بیان پرانا کې زه فیصله کوم خو چې رچا حق نه دی هغوی ته پته ده چې حق نه دی زما د فیصلې باوجود هغه دپاره دا خبره جایز کېږي نه دا سیز د هغه دپاره جایز کېږي نه مونږ وی پسې اور کورټ کې هم ګټلی ده سیشن کورټ کې هم ګټلی ده وای کورټ او سپریم کورټ کې هم ګټلی ده سی ڈی له ډب ورکو ته مونږ ګټلی ده په دروغه مو ګټل غټ وکیلونو نیسي غټ پیسې ورکي مقدمه سړی وګټي خدا په دروغو باندې دا نو دا پردي حق ته پاره د پیغمبر ضرورت دی چا ورته وایي چې دا ستا حق په دې وجه تفسیر خازن چا حواله ورکوله دا سورة عذاب دا 72 نمبر آیت ان عرضنا الامانة على السماوات والارض دا اسمانون و ازمک تم دا پیش که اگوی وی نیشو کولو جی فابین یحملنا و اسفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا انسان ظالم ام ده و جاهل ام ده نوی دا حقوق اللہ فبارک دا انسان جاهل ده کلمه وی او غلط ہے وی اوی دو مسلمان اینا کلمه خو ٹک کر او جا بولی لا الہ الا اللہ پاک محمد و رسول اللہ سو پاک خو دے خو کلمه کی خوصر نیشتا کر او جا بولی او کلمه ٹک کر منز کون کو منز دکو نا منز دکو نا دنیت ترون نوال سلام گردون پوری ہر رکن زمون غلط تے ہر رکن اتی کوئی ہے نا ذکر سے طلب دانش دی مستودری کی اولاد دا مخی ردل توتا دی دا کم دانی دی دانش دی دا کم دی در آگر دی دا موز دا کول دی کول روست دی دا کول دی چیر یو یو روکن دو سنگو کم خمد ادار سرے راگے درے لکا روپے داخل کرے حاجی کیم تر آگے امرگیر تمیز ورسه دیتا حسی بزرگ سره آجی لگ بطا مذاکره ورسه رو که لگ دا خبر آتی جی آجی صاحب احرام بہت تلی وی خجی بیا با دو رکات نفلو که خجی آرون بی رکات که بسور کافرون وی دویم که سور اخلاص بی مالا خونده را دی آقا آتی جی خیر دا زیده گپ نده آجی چیتا گپ لگه خوب بس آجی آرون بی که بدوه دویم که دویم بیا وی نه باندې ناراضی کنه وی خدای دوارو که سور اخلاص هوا وی اغم ناراضی آجی اغا سری تا میرا پاس گیره نما مازو خرابی آجی دری لکه روپه داخلو دری تکی نیشی زده کول آجی دری حجا کلو وورن وی نما مرگر می سو حجا کلی وی دخیر دری آجی می حج که سو فرزی وی دیر فرزونه دی کم کم دیتا وی می یا دوکو وای رسا آجی یو فرض و تنو مالو می تلبیه وی ویدا ستا وی می بز قصد اخلاس اقرا اوز می سلولم حجو کا حج او دا جزده کا حج جایس که که ناستو شویر صاحب مو لکتر خان بادر صاحب مو دا طول هر یو سلی بغار تازه کولا مایک تا بودره دو او وی وی ما تا روایه اجیانو تا بیوی او طول بغلطه وی ده سنت مطابق پا یعنی نوی اگا بس لده ما مو پرسید نو مولا باشد که چپ نشو ده سنگه چپ پاتی شو طول جاس غر می ما سره موایه توتیانو گونده خوزا ما دا واره و پا پینزو ساگانو که وایه و دا پینزو گوتی دی یو بندره شبیل سی براته وی یاره یو حج بم د دې لپاره کو چې خلکو ته تربیه ټیکي موږ کو نزد کو روجی نسو تپوس نکو حج کو دغه سیال دی نو حقوق الله په باره کې جاهل دی دا ټول خبرې منی دا مال په کار دی خو زده کو مې نو او دا حقوق العباد په باره کې ظلومه ظالم دی خو ته په دې د پردي لونی ورکي پتہ و عالمگیری کې درې پیسې لیکلي دي چې نه واغشت نو وسو منځونه بته دي قبول منځونه نو د خپل ایمان د احتساب د پاره رومنه خبره حضور پاک علیه السلام تفسیر ابن کثیر حواله سره چې معرض کړل د سورې نور 35 نمبر آیات په ضمن کې چه با گورو چه مونگ در رخ سوم رویم دیم خبره اگا فرمایی چه عدل سوم رکم عدل انصاف لفظ هم دا عربی دی خو قرآن پاک که نیشتا انصاف لفظ عدل دی حق دی قسط دی میزان دی قسطاس دی دا الفاظ راغلی دی خو انصاف لفظ ندرد عدل پورا حق ورکوز اللہ پاک جل شانو آسماء حسنا کے دا اللہ پاک یو نم دے عدلن عدلن ندے عدلن اصراپا عدل دے صرف عدل کون کنے اصراپا عدل دے کتب علی نفسه الرحمہ اغزال یو انٹرویو کی یو چیئرمین صاحب دا کمیشن کی تپوس مکو اللہ پاک دمرا حکم لدی دا کوئے دا مکوئے دا کوئے دا مکوئے دا کوئے دا مکوئے اللہ پاک جل شانو زن دا پارم سزا بیتا مقرر کرے دا کن آگا کینڈیڈیٹ پا پاگے کے عجز ناکار شو تا خو مونگ دا پتا نشت ادا چا مونگ دا دیر و خبر و پتا نشت اکنامک سول مونگ دا معلوم دی خو قرآن پاک و حدیث و کہ اکنامک سری دا مونگ دا نا معلوم ناغا یو کاندیدات مال را وی رجی تاسو هغه صاحب هغه دقه ته پوښتنه ونی ممبر راغی کاندیدات نو بلکې نو ما ته مې دا خو کتب علی نفسه الرحمه غو په فلزال باندې مې دا خبره لاګو کړه ده زه به رحم کوم او حدیث شریف کې راځي انی حرمت ظلم علی نفسی ظلم مې په ځان حرام کړی ظلم باندې کوم قرآن پاک کې الله جل شانو فرمایي وما انا بظلام للعبید ظلم کون کے لئے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ذرے برابر ہم ظلم نہ کریں ذرے برابر نو مونگا عدل کو کہ ظلم کو ہر حیثیت جو مونگا بھی درور پہ حیثیت دپلار پہ حیثیت دزوی پہ حیثیت دخد پہ حیثیت دخاون پہ حیثیت قرآن پاک کی بعضی حکمونا اگر اریو تا متوجی دی او دلی سو اسی آئی تا غختو مو دا رزق حلال پا بارک دیتا رزق حلال مگور دا حکم دا سی دی چی دا ارجا تا اللہ پاک فرمائی سور بقالہ کے 57 نمبر آیا دا اہلی کتابو تا اللہ پاک فرمائی گورتا سو پاک فیخا اہلی کتابی ہے کنی جگہ پھر تب کئی ہے کتابوں ویلے 188 نمبر آیات کی ایوہ الناس لفظ دے اے خلق لتا تو غزل اول خون یہ خلق یہ کر انسان آلی لپردی حق ولی خورے مرداری ولی خورے تا سو غزل اول خون یہ انسان آلی 172 نمبر آیات کی دے سورہ بقرہ یا ایوہ الذین آمنو نتا سو خوب پا ما مہین خلق یہ کرنا ایمان والا سوک دی پا اللہ چی مہین تا نبی رحمت اللہ علیہ لکی سورہ بقرہ 165 نمبر آیات والذین آمنو وشد حبا للہ پزمن کې لیکن ایمان دا خوې مینه دا حاجی نو ایمان والو او دا غرنګي مجاهدین لاشي او جهاد کوي او هغه جهاد کې مال غنیمت دا نمبر 1 پاک مال دی نمبر 1 پاک مال فرست هند مال دا خو الله پاک جل شانو فرمایي سورہ انفال کې 69 نمبر آیت اے مجاہدین چې تا ګوره پردی مال او لوخره مال غنیمت کې حاجی مال غنیمت کې ګوره پردی مال هغه چې په میدان جنگ کې سپاتی شي او اگر هغه چې واره سه پیسې لار ته ورکړي چې دا غیر تقسیم په خپل طریقې کار دی ادا ټول خبرو د علاوه سوره مؤمنون کې الله پاک 51 نمبر آیات کې یا ایها الرسل زدا حکم خپل انبیاء کرام علیهم السلام ته اورو دا رزق حلال حکم دا عدل حکم دے حضور پاک علیہ السلام فرمائے سورہ شورا کی وَأُمِرْتُ نَعْدِلَ بَيْنَكُمْ دا حکم ماتم شوید جستا سوپر میں اس کے حکم عدل حکم او اللہ پاک جل شانہ ہوں سا سوپر میں اس کے عدل کے او دا آیت کریمہ دن با جمعہ کے تاثوری دلی منگم ڈاکٹر صاحب نے ہوئے ان اللہ یامر بالعدل اور پسی بلکہ احسان ہے ول احسان عدل خودی دی احسان ہو کے نزو عدل سوم رکو عزو ظلم سوم رکو کہ ظلم کوم بیا خو لانت دے عدل دیمه خبره اصل ده حاجی دریمه خبره سلور خبره او فرمایله بیاغه شکر ده زه شکر سمرا دا کوم همونگا اکیڈمی ته علماء کرام روستو ڈاکٹر صاحبم راغلی و بالا کوٹی و قائی صاحبم آغی ستا پوسو کو چیره جی ده مونگا ده ملک سه حال ده و داس حال ده و داس حال ده اول دا حالات چی که بیا خبره اگر سوال ہوا واغی مشر قائد سے بالا کوٹ والے زمانوں واغی ستوی راشد جواب تو ورکا ما سورہ نحل آیات رہتا یادو 112 نمبر وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ایرا اللہ پاک یو مثال بیان کرے لکری یو وطن دے یو علاقے دیر پا امن کیو دیر مطمئنو هر چیز په کې فرعوان او هر طرف نه بوته روزی راتله فکفرت بانعم الله الله دا الله د نعمتونو کفران یې وکړه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله پاک وته د لوګي او د ير جامع ور واغوسته چې چرته ته خواکیږي نه اوس مزه اوسه کوي فذاقها الله اس مزه وسکه دا جامی سنگری یان سره رضا شراکتی کار ګرځوا مې په شراکتی کار سکیږي په بم کې والو دینو شراکتی کار څه پکاري هاي موبایل یک انسا تخا ها زه خلره موبایل انسا موبایل څه ضرورت هاي فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سوره زمر کې اوم نمبر آیت عجیب چې الله پاک ولا يرضى لعباده الكفر اللہ پاک پا کفر راضی نہیں دے ان تشکرو یرضہ لکم شکر باسے نابرادی شکر چیو باسے نابرادی دیر بھی خبر دا دا اللہ پا نعمت باندے شکر دا کول بیش میرے نعمتون دی ممتازو باندے چی قرآن پاک کہ اللہ پاک فرمائیو کہ تاسی شمیرل غوارے شمیرے من شکول دا گرنگ اللہ پاک جلد شانو ہوں سلورم خبر دغه روایت کې د صبر ذکر حاجی چېبون کې صبر څومره دی حضور پاک علیه السلام باندې آیت نازل شو من جاب الحسن فلو شر امثالها یو پلس په ورکم ویجی د محمد ته لګ زیات کې حاجی اضعف مضاعف چندر چند په ورکم وینجی لګ نور زیات کې ان تقرض الله قرض الحسن آیت کریمه نازل شو د دوه سوره بقره کې ویجی نور زیات کې بیا فضل صدقات کے وہاں ذکریہ صاحب رحمت علی کی چی بیا خرید آیات نازل سو چی چا سبروں کو عجر ہم بغیر حساب عجر بے اندازے دی فروز قیمت با نعمالو طول کی گی نعمال با عجر ثواب ورکولی کی گی او بعض وقت کے دازی ویچی یارا بس خورا چی سونا اوڑے خورا آئی دا اوستان بسنگ تلو انگر لونیشیا تلو دا لونیشیا روپے اگر دا منگ دا روپے نم کم ہوا اگر ڈالر دا غم ورکر سلو نو ایک لاکھ پتہ دے کی سو دا روپے راک لی یاد دیتا بس میں منگا جگر پورنا سو شمی روپے دا لوی قصہ دا نو بے اندازے انما یوفا صابرنا دا نو بعد به اندازه ورکه ویجی دا سوک دی وی دا صبر کون کی دا صبر کون کی دی یارو وی کمونگ دا پتا لگه دیره و زمونگ غوخ و خلکو پا کنچه پر کرده وی خمونگ با اوف نمی کرده همونگ نسار صاحب بلال رضی اللہ تعالی دا اگه خبر دسته تلیم شام که بلال رضی اللہ تعالی نو تو باس عجیبه خونده او سوکه وګړه د بلال هیستری لایف هیستری ته معلومه اکثر وتا دا چې ته حسین الباد الحق نومي کتاب کې وای کله چې ابراهیم په لخر راغې داتیانو او بیا عبدالمطلب صاحب وی چې الله موږ ستاسو کور حفاظت نشو کولای د خپل کور حفاظت اخل کو ته وی جګړونو تلل شي آی په غرونو کې قانونو کې پټ شو پاغي باندې خدای پاک هغه عذاب ابابیل راوستو علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل کی ذکر دے و دی بیا ماہ غنیمت را گنڈو جنگ نو کړو مری غنیمت را غونډې هاي څوک سړی څه دز نیم خو کی کړ هاي هیڅ مو نو کړ پدې کې یو اوخ باندې یو کی جوار روانه وا یو حاضر نشین پیغلا بس هغه پلاس ورل یو بل ته وی همامه همامه کونتر هاي نوم ته څوک تاسو نه کوي او نه نوم تاریخ بیا ولیک هاي هغه خپل جرنیلانو درال وجی داسې چلو هاي ویخه یاره وی دي جنل خو سخت سزا ورکول پکاله اوس دا سزا ز سوچ کوم دا هغه وخت جاهلان څونه سخت سزا و یاره دې په خما حال کې وخت تر کړی دی موسم اعتبار سره نو داسې حبشي ته ولېږي چې خ ګرم ماحول محلاتو کې وخت تر کړی دی نو خیمزن تنټټ ویلې ته ولېږي چې خیمزن بستی وي په خیمه کې وخت تر خشتو خلکو سره وخت تر کړی دی نو خود تور سړی ولا وګوره هاي د دې جسمانی نفسیاتي ارت اعتبار سره ذهني چې دې ته کوفت وي اغه ته یو رباح نوم یو داغه په قسمت کې رااله اغه مو سوویډین هسبند ثابت شو لنګي ته بکې ناشته خو ته بکې ناشته ډېر مهرز دا اخر دا چې هغه زواجی دغه قائم شو خلف چې کوم دین واغه د دې مشرو جاهلانو دا زویو شو میا او بیا په دوره باندې لاړ او سر آیا چې چې راغه او ماما وګورو لا برها غلور چې داغه سو لا يموت فيها ولا يحيى الا بمريون برغي نو رباح را غوخته رباح ته وی سنگا کا ابراہ دور سنگا دا اگر داغه جواب نو ورکای خو په عرب دې تکړه خلکو هاجي او په یو نفس کې ټول کې شوق لدا وی خلف کو استاد وی امیہ ها کما ستا په موجودګۍ کې د آزادۍ نور اونلې ده نو زما دا یقین دی چې زما بلال به د امیه په دور کې وویني استاد زینم خبره یو زما هم ځې شوی هاجي تا ول امیه نو میخره چې سما نه ده خو زما د زی بلال نوم نه تر تازه ما نه ده چې پر خپیر وخت راته هاجي چا چری زړی کی نه چری مړاوی کی نه هاجي حیران چیرې دغه خزه تاسو څنګه اغا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و تبیہ فرمائی چه ما استاد قدمون آواز اغا جنت کی مورے دے بلال دا سکی بلال کارول و تاوال شیویو کنا سیکٹری فائنانس یا مہمانداری یا چو سو اچول خبر ورطاوی آنند خور دلان دے بیسمنٹ کی پروت دے پا شام کی او اغا چول تمغیر لکلی شیوی پا کتبا والے اغه بلال دا د صبر نتیجه و مولا صاحب رحمت الله علیه له موریدل ویچ کله با اذان نوی د اذان د مخ یو سور اسویلې وکاو دا سور اسویلې به ابو بکر صدیق هم کو رضی الله تعالی تعالی وی رحمت کتاب کې لیکلی دا کتاب فوټو سټیټ یې سم سره شته خو باغې د نوم نشته رو په سګر ده وی ابو بکر صدیق زه هم بیبینه چاته پوسو کو چې د صدیق اکبر ته څه کمال لري چې حضور پاک علیه السلام فرمایي چې منځونو د سونو کې خطا سره یو شان دي خود کې یو کمال لري وی هغه څه کمال لري ته خو ځای کور وایي ویره وی د شپې په مصلی باندې ناشتي ایو جوړ سوچ کی وی او بیا یو سور اسویلیو کی په هغه اسویلی کې زه د خو سوځېدل غوخي بوې محسوس کوم هم ګلجل هدف وسو کنه سوچ پوچو او مولا صاحب رحمت الله علیه موریدل کې دي چې ډاکټر صاحب زما تصدیق وکړي وي د زړه په تاسو کې کومه کپڑا واغه بنه لري یا جیکټ یا لاندې ابو سوزې درې و بلال رضی الله تعالی عنہ به یو سوله سویلې وک دا اذان د مخ کې چا وتی دا څه دا اذان د مخ کې بس ته ته ګور دا ویره ما ته مکه مو زمرا یاد شي نو چا وته وي مکه موزمه تا وري يادي تا کو د غلامه وخت تر کړل په مکه موزمه کې ته که پس کړو ټو باندې سملولې او ستا په سینه به ګټي خو دي او په لارو کې شو کې ولا کانو راخ کړې هاي هغه کې ډېر مزه و هاي هغه کې ډېر مزه و هغه وخت کې الله الله کولو کې ډېر مزه و هاي تا تخبل زبان لري صبر او بیا صبر داسې د خپل ځان محاسبه وکړ د خپل ځان احتساب وکړ. حضرت صحابه کرام رضی الله تعالی اجمعین ډیر بر وخت تپوس کړو او ډیر جامع تپوس کړو او تا قیامت اخیری انسان پورې مسله حل کړل. کزه دا غواړم چې سبا له پروز د قیامت زما احتساب ونی شي زما محاسبه ونی شي. من حاسب نفسه فی الدنیا لم يحاسبه الله يوم القيامه. نزل ځان حساب وکم دا جمعتونو کې راغونډې دل دا تعلیم حلقه دا تصوف دا ټول سلسله صرف هم د دې لپاره دي. او تصوف کې خو احتساب دا ډېر لوی شوبد. الله پاک جل شانه دې موت او صلوات او فقرا نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.